канале «Радио Свобода» вы слухаете программу «Культагляд. Субъективный подход до актуальной культуры». У студии Максима Жбанков, а наперед у нас 7 хвилинов насыщенного культурного життя. Первый блок у нашем списке подеев зовется «Арт-полет», и это расповед про культурный позитив. Сярод гульцовой чинной музычной сцены тяжко не зауважить гурт «Драм Экстази». 17 годов пленной працы, вуличные акции, корпоративные импрезы, клубные концерты, шерох саундтреков до попсовых стужек, а до того только 2 полновартостных альбома. Однако справы меняются до лепшего. Гурт подрихтовал цалком новый диск «Play Loud». Той, что починалось як квартет бубначоў, з бегам часу ператварылася ў кангламерат з бас-гітары, 2 бубначоў, акустычнага і электрычнага і гукааператара. Менавіта ў такім складзе гурт запісаў новую праграму, якая з аднаго боку адыходзіць ад звычайнага індустрыяльнага гуку, з другога застаецца памяркоўна радыкальнай. Официальный релиз Play Loud мы увидим в осени, а покуль частку треков можно спомповать на сайте гурту. Что напереди? Ясная справа – славянский базар и выступ с Димой Биланом. Драм Экстази – проект не идеологичный, а коммерцийный, але добро проличенный и якостно зроблены. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Хто сказаў, што аўтарскае гэта адметнае, а папсовае гэта стандартнае? Ёсць свае адкрыцці ў галіне народнага кіно, напрыклад, той самы «Аватар». Але на кожны прарыў знойдзецца безліч паразаў. Напрыклад, стужка Майкла Басета «Салямон Кейн». The devil was here. Who are they? Son, what are they? His army makes slaves of the weak and soldiers of the strong. Фільм зроблены паводле апавядання ў вядомага трэшмейкера Роберта Говарда. Гэта ён вымысліў нязломнага ваяра Конана, а да таго і ваяўнічага пратэстанта Салямона Кейна. Кейн, натуральна, зусім не Конан. Не тыя часы, не тыя маштабы. Але і тут аматары хуткага шчасця зноўю свой кайф. Вядзьмарак, крывасмокаў і вострыя клінкі. Is your last chance. Where is the girl? There is evil walking this earth, and I will hunt it down. Проблема ў тым, што для аднаўлення стылістыкі высокага трэшу аўтарам не хапіла ні грошыкаў, ні творчай смеласці. Як на блюкбастер усё выглядае сціпленька і сумненька, як на трэш занадта далікатна і марудна. Таму і шалёны Салямон атрымаўся папяровай лялькай на танным ланцужку. А зараз третий блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Сёння шануем вядучага попсавіка 20-га стагоддзя. 69-ю гадавіну святкуе канадскі спявак і кампазітар Пол Анка. На пачатку 60-х, якраз напередадні выбуху біг-біту, прывабны хлопчык Пол зрабіўся сапраўднай зоркай і цалкам заслужана. Пол Анка ўдала гуляў у сарамлівага тінейджера, а да таго пісаў насамрэч добрыя песенькі. I'm so young and you're so old. This, my darling, I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I, we will be as free as the birds up in the trees. Oh, please stay by me, Diana. Однако маладосць не назаўжды. Зорную рэпутацыю трэба было ўвесь час падмацоўваць. Былы хлопчык пачаў спяваць павольныя рамансы для тых, каму за 30. Але Пол не страціў здольнасці пісаць выдатную музыку і свой галоўны твор «My Way» зрабіў па вышэйшаму гатунку. But more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt... Культура – дзіўная рэч. Яна прымае ўсё і кожнага адзначае сваёй пячаткай. Людзі надыходзяць і сыходзяць, застаюцца словы і музыка. Таму нават, калі вы ніколі не чулі імя Пола Анкі, вы ўсё ж з ім знаёмыя. Простыя самыя, простыя словы і шчырыя песні.